Moravi ljubav draga, u aleji cvetna vlaga, jer ljubavi nemam više, život prođe ko kap kiše. Jer ljubavi nemam više, život prođe ko kap kiše. Ljubavi, ljubavi, dragu zaboravi. Ljubavi, ljubavi, zašto nas rastavi? Ljubavi, ljubavi, dragu zaboravi. Krila i sa drugim gnezdo svila, sudbina je tako htela, duša mi je obolela. Sudbina je tako htela, duša mi je obolela. Mene to su boli, a sećanje na te dane urezalo srcu rane. A sećanje na te dane urezalo srcu rane.